Thank you. Dank jullie wel. Ik wil graag ook even een klein momentje, want veel van jullie zullen het misschien niet weten, maar wij zijn ook begonnen bij Pophuis een goede anderhalf jaar geleden. Samen met Paul en Peer en natuurlijk Fons, die helaas niet meer met ons is. Dus het is een heel mooi moment, maar tegelijkertijd ook een heel droevig moment. Paul, dank jullie wel voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan. Echt onwijs bedankt. We hebben nog één liedje voor jullie vanavond. Korte vanavond. Dit is een korte set, helaas. Dit is Memorations.